Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wypadek na Opolszczyźnie. Autobus z pasażerami wpadł do rowu w miejscowości Jełowa. Na miejscu są strażacy i ratownicy, w tym śmigłowiec LPR. Tylko jeden przyznał się do winy, dwóch kolejnych nie. Oskarżeni w sprawie tragedii w obozie harcerskim w Suszku na Pomorzu usłyszą wyrok. Odliczamy godziny do starcia Polska-Szwecja. Tylko wygrana daje biało-czerwonym awans do dalszej gry na Euro. Autobus wpadł do rowu w miejscowości Jełowa w województwie opolskim. W środku było 35 pasażerów, informuje Dariusz Grudzień z Opolskiej Straży Pożarnej. Na miejsce zdarzenia wyjechało 7 zastępów Straży Pożarnej oraz grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej w Opolu. W działaniach bierze udział również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratowniczego oraz zespoły ratownictwa medycznego. W tym momencie na miejscu zdarzenia jest jeden zastęp Straży Pożarnej, OSP Jełowa. Na razie nie wiadomo, ile osób jest poszkodowanych. Na miejsce dojeżdżają kolejne jednostki Straży Pożarnej. To było 4 lata temu. Nawałnica na Pomorzu zniszczyła obóz harcerski w Suszku. Drzewa łamały się jak zapałki. Zginęły dwie harcerki. 30 innych obozowiczów trafiło do szpitali z ranami. W sprawie tragedii prokuratura oskarżyła 3 osoby. Około południa usłyszą wyrok. Wyda go sąd w Łodzi. Więcej o ich procesie Magda Dąbek. W sprawie oskarżone są 3 osoby: komendant obozu Mateusz I, jego zastępca Włodzimierz D oraz były urzędnik starostwa powiatowego w Chojnicach Andrzej N. Według prokuratury kadra miała zlekceważyć ostrzeżenia i być nieprzygotowana do ewakuacji obozu, a urzędnik nie ostrzec odpowiednich służb o nadchodzącej nawałnicy, mówiła podczas otwierającej rozprawy prokurator Renata Szamiel. Alarm do ewakuacji ogłosił dopiero po interwencji ustalonych osób, gości obozu harcerskiego, w sytuacji, w której łamiące się w wyniku porywu wiatru drzewa spadały na uczestników obozu harcerskiego. Kadra obozu nie przyznała się do winy. Przekonywała, że w tak ekstremalnych warunkach zrobiła wszystko, co możliwe, żeby chronić dzieci. Z kolei Andrzej N. przyznał, że nie przekazał dalej sygnału o zbliżającej się burzy, ale miały o niej widzieć lokalne media. Mateuszowi I. i Włodzimierzowi D. grozi do 5 lat więzienia, a Andrzejowi N. 3 lata pozbawienia wolności. Magda Dąbek, Radio Łódź. 8 godzin zostało do meczu Polska-Szwecja na Euro. Wynik zdecyduje, czy nasza reprezentacja wyjdzie z grupy i dalej będzie grać w turnieju, czy wróci do domu. Były bramkarz naszej kadry, Jan Tomaszewski, mówił w TVP Info, co nasi muszą zrobić, by pokonać Szwedów. Musimy panować na boisku, na środku pola. No na pewno związane jest to z ryzykiem, bo Szwedzi będą kontratakowali, ale na to musimy być przygotowani. Zdaniem Tomaszewskiego mecz będzie także testem dla trenera reprezentacji Paulo Sousy. W 6 poprzednich spotkaniach słabo prowadził reprezentację. W 7 udowodnił i zawodnicy udowodnili, jeśli nie byli przetrenowani, jeśli nie byli dobrze przygotowani, że z jedną z najlepszych drużyn świata podjęli walkę, grali jak równy z równym. Biało-czerwoni zremisowali w sobotę z Hiszpanią 1-1. Z dzisiejszym rywalem muszą wygrać, by awansować do dalszej gry. Mecz Polska-Szwecja o 18:00, a najnowsze informacje o Euro znajdą Państwo w specjalnym serwisie na portalu polskieradio24.pl. Tarcza antyrakietowa w Redzikowie na Pomorzu już częściowo z zainstalowanym wyposażeniem militarnym. Jest system wykrywania rakiet i radar. Amerykańska baza wojskowa testuje urządzenia. O szczegółach Przemysław Woś. Amerykanie ujawnili, że zainstalowano już system Aegis zdolny do wykrywania i strącania rakiet balistycznych. Wojsko już testowało możliwe scenariusze wykorzystania tego systemu, ale wyłącznie teoretycznie, bo w bazie w Redzikowie nie ma jeszcze pocisków kinetycznych. Potwierdzono też zainstalowanie na nadbudówce głównego budynku tarczy antyrakietowej 4 radarów 360 stopni do śledzenia przestrzeni. To spory postęp w budowie, opóźniony już od 3 lat inwestycji. Do tej pory w Redzikowie oddano część socjalną dla żołnierzy US Navy i personelu cywilnego. Amerykańska baza ma być wyposażona w testowane na Hawajach pociski do strącania rakiet dalekiego zasięgu. Tarcza antyrakietowa w Redzikowie ma być w pełni gotowa w przyszłym roku. Mija 20 lat od pielgrzymki Jana Pawła II na Ukrainę. Papież Polak odwiedził wówczas Lwów i ukraińską stolicę. Dziś nad Dnieprem uroczystości rocznicowe. Witaj Ciebie, Ukraino. Pozdrawiam Cię, Ukraino. Wizyta rozpoczęła się 23 i trwała do 27 czerwca 2001 roku. W Kijowie w wydarzeniach związanych z pielgrzymką wzięło udział około 200 tysięcy osób, we Lwowie ponad 2 miliony.

jeśli o to chodziło. To nie wiem, czy tak chcę. Nowe znaki na niebie. Smutne oczy dronów, cyfrowy sen. No a gdzie ta namiętność? Co zmienia zdarzeń bieg? Oby nie był ostatni. No może nie na zawsze, proszę Państwa, ale w upały chętnie byśmy zostali w wannie. Domyślam się, że nie tylko ja mam taką potrzebę. A teraz mamy dla Państwa zaproszenie do kin na film Małe Rzeczy. A zapowiada się naprawdę wyjątkowo, bo gra tam Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto i wszyscy trzej mają na swoim koncie Oscary, ale tylko Denzel Washington ma, uwaga, 4 dzieci. Wielodzietny tata i jaki utalentowany do tego, proszę Państwa. Już teraz przed Państwem Katarzyna Cygler i felieton kulturalny. Trójkowy felieton kulturalny. Przypinanie łatek nie jest ładne, wiemy, ale raz na jakiś czas jakąś łacieniunikę, łacienieńkę, łacieteczkę, łateczkę komuś przypinamy. Znaczy nie my, ale ktoś komuś przypnie. Możliwe, że po prostu na świecie jest określona ich liczba takich bezpańskich łat i koniec. Przypinać trzeba, nie ma na to mocnych, tak jak nie ma na przykład na ciasto maślane czy krówki w pracy. Jak są, trzeba zjeść, rozsądek i przyzwoitość. Nic tu do gadania nie mają. Są zawody, które predestynują do bycia oblepianym, na przykład zawód aktora, a jeszcze hollywoodzkiego aktora to już w ogóle. Sposoby robienia kariery, poziom inteligencji, majątek, metody spędzania czasu wolnego, używki, życie prywatne, generalnie stereotypów tu mnóstwo, ale są takie postaci, które zupełnie się im wyłamują, a właściwie tną je ostro i precyzyjnie jak chirurg skalpelem. Do nich należy Denzel Washington, który swój zawód traktuje, o czym mówi wprost, jako sposób na dotarcie do ludzi ze swoim doświadczeniem, z tym, w co wierzy, o czym jest przekonany, nie jako aktor, ale człowiek po prostu. Denzel Washington występuje jako mówca, właściwie mentor, coach, mówi o swoim stosunku do życia, mechanizmach postępowania, jakie jego zdaniem się sprawdzają, by mieć życie pełne satysfakcji i mądrości. Jak mówi, dzięki temu, że jest sławny, ludzie go słuchają, a oczywiście co z tym robią, to inna kwestia. Nie ma w życiu nic cennego bez podjęcia ryzyka. A jeśli w życiu upadać, to do przodu. To są jego słowa. Ciekawe, ciekawe. Dwa Oscary, 3 Złote Globy i prawie 40 lat podobno udanego małżeństwa z jedną żoną. I co tu Państwa zdaniem jest największym sukcesem? Wiele jego przemówień czy wykładów należałoby powiedzieć, bo w końcu jest doktorem honoris causa 2 uczelni. Dość łatwo znaleźć w internecie, a od kilku dni w końcu można go zobaczyć na dużym kinowym ekranie w The Little Things, thrillerze kryminalnym w stylu neo-noir, a obok Denzela Washingtona Jared Leto. Czyli, moi drodzy Państwo, warto dzisiaj poświęcić kilka chwil temu wyjątkowemu jednak człowiekowi w świecie show biznesu i warto się przejść do kina, najlepiej z kimś wyjątkowym. Dobrej środy, Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Zawód artysty bez wątpienia jest jednym z najtrudniejszych na świecie, no bo jak podzielić się sztuką, żeby zarobić i jednocześnie utrzymać się z tej pracy, która przecież jest twórczością, która jest sztuką. I z pomocą tutaj przychodzi cykliczna impreza organizowana od ponad 10 lat przez studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, czyli Targowisko Sztuki. A już teraz z nami pani Paulina Dudek. Dzień dobry, artystka i koordynator tego projektu. Dzień dobry, witam Państwa. Na czym polega Targowisko Sztuki? Powiedzmy słuchaczom, o co dokładnie chodzi i komu ma służyć ta idea? Targowisko Sztuki jest przeznaczone tak naprawdę dla wszystkich, dla osób, które są zainteresowane sztuką, które potrzebują czegoś na ścianę, które potrzebują zmienić jakąś aranżację we wnętrzu. Jest to też taka impreza dla kolekcjonerów, dla osób, które inwestują w sztukę, które traktują trochę bardziej, powiedzmy, poważnie, biznesowo tą dziedzinę. I chyba też dla wszystkich osób, tak sobie myślę, które są, nie wiem, zainteresowane malarstwem, obecną sytuacją, która się dzieje w sztuce, które potrzebują inspiracji, które potrzebują w niedzielę wyjść na spacer. Właśnie, a w jaki sposób się odbywa? Bo rozumiem, że się zawsze odbywa w Warszawie. Tak, przez pierwsze edycje byliśmy imprezą, która odbywała się na dziedzińcu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy Nowym Świecie. Później przez kilka lat wszystkie edycje odbywały się w Zamku Królewskim w Arkadach Kubickiego. No niestety pandemia pokrzyżowała nam jak w większości plany. Przez półtora roku nie odbyła się żadna edycja. I teraz na szczęście mamy możliwość znowu powrócić do Warszawy. Najbliższa edycja odbędzie się na warszawskiej Pradze, w miejscu, które nazywa się Cukry i znajduje się przy ulicy 11 listopada 10A. Czy to jest coś dla koneserów sztuki, czy raczej dla amatorów? Rozumiem, że artyści wystawiają swoje prace, można je obejrzeć, tak, można je zakupić, no ale czy to jest coś dla wąskiej grupy odbiorców, czy raczej dla tej szerokiej? O nie, dla wszystkich. Ja myślę, że jest tylu ludzi, którzy wystawiają swoje prace. Są to studenci, którzy są teraz po sesji, więc pewnie będą mieli w niedzielę do pokazania, powiedzmy, takie bardziej akademickie prace, ale jest też duża grupa absolwentów, czyli takich ludzi, którzy robią bardziej autorskie prace. One też pewnie trafią do kogoś innego, więc myślę, że tutaj nie ma żadnego podziału, do kogo jest ta impreza skierowana. Myślę, że do wszystkich. Przynajmniej mam taką nadzieję. Już za chwileczkę wrócimy do rozmowy. Paula Dudek, artystka i koordynator Targowiska Sztuki, jest z nami. Yeah. znam, a w plecaku plonki mam. I nie rzucając nas pestkami, nie przejmuj się, ja i tak w plecaku granat mam. To jest Trójka przed południem, a ja rozmawiam z Paulą Dudek, artystką i koordynatorem projektu Targowisko Sztuki, dzięki któremu możemy poznawać twórczość młodych artystów, ale także, a może przede wszystkim, bezpośrednio nabywać od nich pracę. Kto może wystawić swoje obrazy na Targowisku Sztuki? Czy to jest jakaś konkretna grupa, czy jakie warunki właściwie trzeba spełnić, żeby to zrobić? W związku z tym, że impreza jest organizowana przez samorząd studencki Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jest to impreza, w której do tej pory brały udział tylko osoby związane bezpośrednio z Akademią, czyli aktualni studenci i absolwenci. Mhm. Popularne jest w obecnych czasach projektowanie wnętrz. Czy znajdzie się coś dla kogoś, no, kto na przykład zakupił mieszkanie i je urządza i szuka czegoś, co nada mu wyjątkowy styl? Czy tam na miejscu możemy się dowiedzieć, co takiego pasuje na przykład dla naszego wnętrza, porozmawiać z artystami o tym, co by pasowało do naszego domu? Ja myślę, że w tym właśnie cała siła targowiska, w związku z tym, że klienci bezpośrednio mogą porozmawiać z klientami. Ja nieraz, moje koleżanki nieraz miały taką sytuację, że klienci pokazywali nam projekty wnętrz albo zdjęcia już gotowych pokoi i prosili o dopasowanie odpowiednich obrazów do wnętrza, więc tak, absolutnie zapraszamy takie osoby. Bardzo często współpracujemy też z biurami architektonicznymi, z samymi projektantami, którzy przychodzą i już bezpośrednio też szukają czegoś do jakichś większych inicjatyw, na przykład jakichś hoteli i tak dalej. Więc zapraszamy wszystkich. Czy ta inicjatywa pomaga rzeczywiście studentom? Bo wiemy, jak wyglądają czasy studenckie, nie wiem, zupki w proszku, no życie z dnia na dzień właściwie. Czy ona rzeczywiście, ta inicjatywa pomaga? Tak, bardzo. Ja już akademię skończyłam jakiś czas temu, ale mi bezpośrednio pozwoliło wejść to tak gładko w ten biznes, powiedzmy, sztuki. I widzę i obserwuję kariery moich innych znajomych, którzy brali udział w targowisku od dawna i tak absolutnie pomaga nam utrzymywać się z tego, co robimy, targowisko sztuki. No właśnie, i różni się tym od wystaw, od galerii, że osobiście możemy porozmawiać z artystami, którzy wystawiają pracę, co jest, myślę, że niesamowite i daje dużo do takiej sztuki, którą możemy zakupić, możemy ją mieć na co dzień u siebie w domu. Zaprośmy jeszcze raz do konkretnego miejsca, na konkretną godzinę i na konkretny dzień. Dobrze, ja jeszcze dwie rzeczy dodam. Nie wspomniałam o cenach, które są u nas dość niskie, bo właśnie nie ma tej, jest ta bezpośredniość, więc to też jest nasz atut, że te ceny prac świetnych zresztą są niewysokie. Targowisko odbędzie się w najbliższą niedzielę od godziny 11 do 18 w Warszawskiej Pradze, na Warszawskiej Pradze, w miejscu, które nazywa się Cukry. I ja jeszcze pozwolę sobie jedną rzecz na koniec dodać. Oczywiście. W związku z tym, że jest dzisiaj Dzień Ojca. Ja chciałam bardzo serdecznie mojego ukochanego tatusia Wojtka pozdrowić, który na pewno słucha Trójki, bo uwielbia to radio od zawsze. A to ja też przy okazji swojego Tomka, tatę, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę z okazji Dnia Ojca wszystkim tatom jeszcze raz. Dziękujemy bardzo. Paula Dudek była naszym gościem. Zapraszamy na Targowisko Sztuki. Do pani sentymentem wzruszona wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś.

Chociaż możemy znowu korzystać z seansów kinowych, wiele filmów ma ciągle swoje premiery w sieci. Interesujących propozycji na pewno nie brakuje na platformie kin studyjnych mojeekino.pl. O najnowszych tytułach, które można właśnie obejrzeć online z filmoznawcą Kacprem Rogalewskim, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Wśród propozycji tego tygodnia między innymi film bardzo już znanego w całym świecie reżysera. Tak, oczywiście przed nami seans filmu Kieł Jorgosa Lanthimosa, który w 2009 roku wprowadził greckie nowe kino do wszystkich kin na świecie i zelektryzował swoim talentem i został już z nami do dzisiaj. Kieł to jest propozycja, która myślę, że zostawi nas z wieloma przemyśleniami. Film, który na pewno nikogo nie pozostawi obojętnym. Będzie dostępny na naszej platformie tylko przez tydzień, więc zachęcamy, żeby nie zwlekać z seansem. I opowiada on o rodzinie, która postanawia swoje dzieci zachować na terenie domu, w którym mieszkają od wielu lat. A co za tym idzie, też żyją oni wśród rygorystycznych zasad, które powoli zaczynają wymykać się spod kontroli. Film Jorgosa Lanthimosa, z którym od dawna już pracują największe hollywoodzkie gwiazdy, a tak się składa, że kolejna filmowa państwa propozycja jest związana również z taką wielką gwiazdą, jedną bez wątpienia z najwybitniejszych amerykańskich aktorek. Z okazji wczorajszych urodzin Meryl Streep postanowiliśmy przygotować dla naszych widzów premiera jednego z jej najnowszych filmów, Sierpień Krewstwie Osycz. Jest to film po prostu o nas, o ludziach, o naszych problemach, o naszych rozterkach. Myślę, że też seans jest godny polecenia. Film zostanie z nami na dłużej, jednak myślę, że to na tyle dobre kino, że warto jak najszybciej nadrobić, kto nie widział. A kto widział, to myślę, że kreacja aktorska Meryl Streep jest zdecydowanie koniecznością do powtórzenia. A po poniedziałkowym wręczeniu polskich nagród filmowych myślę, że jeszcze wiele osób może chcieć uzupełnić swoją filmową wiedzę o zwycięski tytuł, czyli Zabij to i wyjedź z tego miasta Mariusza Wilczyńskiego. Ta animacja również na mojeekino.pl, tak? Tak, animacja już jest dostępna na naszej platformie, więc zachęcamy do obejrzenia. Jest to przede wszystkim ważny film o tyle, że prowadził tą naszą dobrą, świetną polską animację na wielkie filmowe salony. Pierwszy zwycięzca animowany Złotych Lwów, no i pierwszy zwycięzca animowany Orłów, więc myślę, że to mówi samo za siebie. No ale też można zobaczyć nagrodzony Orłem najlepszy film europejski. Zgadza się. Jest to film Nędznicy dla Czlaja. Jest to ważne kino, bardzo zaangażowane w sytuację we Francji. Myślę, że w Europie również zdobył wiele znaczących nagród, między innymi był zauważony na Oscarach. I przypomnijmy tylko, gdyby ktoś nie wiedział, opowiada o bardzo współczesnych problemach związanych z przedmieściami Paryża na przykład. Tak, też z pracą policjanta w dzisiejszych czasach. Tak dużych napięć społecznych, które myślę, że są trudne nie tylko dla nas, jako dla członków społeczeństwa, ale też właśnie dla policjantów, którzy muszą się mierzyć z wieloma dylematami pomiędzy swoją pracą, a swoimi poglądami. I ten film o tym właśnie opowiada. Z filmoznawcą Kacprem Rogalewskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Something's in the air right now, like I'm losing track of time. Like I don't really care right now, but maybe that's fine. You weren't even there that day, I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me. And I know I sent you flowers, did you even care? You ran the shower and left them by the stairs. Ooh, yeah. Thought you had your life together, but damn, I was wrong. You were nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it once was. I know you think it's such an outlier, but you got no doubt. I used to think you were shy, but maybe you just had nothing on your mind. Maybe you were thinking about yourself all the time. I used to wish you were mine, but that was way before I realized someone like you would always be so easy to find. So easy. Dzień Ojca, czyli 23 czerwca w Polsce. Natomiast no, w Polsce ma stałą datę. Obchodzone jest już od 65 roku, no, ale w innych krajach jego obchody wypadają w różnych terminach. I tak między innymi 19 marca w dniu świętego Józefa jest obchodzone to święto taty we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii. Myśleli Państwo kiedyś o tym, jakim niesamowitym tatą był święty Józef, tym ziemskim tatą Jezusa? No proszę pomyśleć, po prostu przygarnął dziecko, które nie jest jego. I w tamtych czasach, kiedy to była po prostu zbrodnia posiadać nieślubne dziecko, on wziął to wszystko na ramiona i niósł przez całe życie dziecko, które de facto nie było jego dzieckiem. A dziękujemy bardzo tatom za cały trud włożony w opiekę nad nami, no bo wiadomo, że ojcem jest łatwo zostać, ale znacznie trudniej jest nim być przez to całe życie. Wszystkiego dobrego życzymy. No i może dzisiaj na przykład o 18 warto się spotkać ze swoim tatą, ojcem, oglądając mecz Polski ze Szwecją. Niektórzy mówią, że to będzie potop. Ja w to nie wierzę, proszę Państwa, bo też tak poprzednio mówiliśmy, że będzie tragicznie, a okazało się, że remis z Hiszpanią, no to był cudowny mecz. Mamy nadzieję, że dzisiaj też będą niezapomniane emocje i że damy radę. Polska biało-czerwoni do boju. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się Państwu. Marta Piasecka i Elżbieta Malinowska, realizator. Wszystkiego dobrego. Fires.